أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات دا عطف تے پمح کے حرمت علیکم امہاتکم بندے تاسو بنے میندے حرم شویری آمدرنگے والمحصناتو تاسو بندے دا خاوندانو والا خزے شدی شدہ خزے شدی شدہ منن نسائے دا خزونا دا حرم شویری چھے شدی شدہوی خاوندی موجود دے پا نکاح کے دے نو تاون اغیسر نکاح کول حرام دی ولی زکر چی خواند دشتا دے البتا خواند دی طلاقہ کی پریک دوی عیدتی پوراشی بیا اور سر نکاح کوش محسنات یو منا چلے خواند والا خزے نکاح کے خزے بلد محسنات منا دے خرے اصیل خزے او بلد محسنات منا دے پاک دامن خزے دل تاولا ترجمہ مراد دے خاوندانو والا خزے الا ما ملکت ایمانکم مگر اغه چې ملک انشوی خلصونه استاسو کا کافر نت وین زرا والے جهاد کې تا توین زملا شو اگر چې دغه خاوندې تا د پرا جایز لري ها وین ز خاوند والا جایز لري دا تا د پرا د الله یو فضل دی چې خاوند سرا سرا تا جایز شو غنیمت کې ملو کتاب الله علیکم الزمو کتاب اللہ لزیون سے حکم دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبن دے اللہ کتاب لزیون سے اللہ حکم لزیون سے ہاں و احل لکم حلل شویری تاسو دا پرما وراز علیکم آغا خجی چی مسیوا دی محرمات مذکوراون دی تین علاوہ کے نور خجی تا حلالی دی ان تبتغو بے اموالکم چی طلب کی تاسو پملنو خلو سرا محر ورطوار کے ہاں غی محسنین چه پنکاح کے ستون کے وئی تاسو پاک دمنی حاصل ان کے وئی غیر مسافحین چه نوئی تاسو زناک ان کی نوئی تاسو پا غیر محل کی دخپلو بوتوئے ان کی مہر بوار کے پردی خضر تاثر جائز اشوا فمستمتعتم بھی منہن آغا چه تاسو فیدہ حاصل کی پدی سرا منہن دلی خضنا فآتوهن اجورهن ورکی دولر مخرون دیو فریضتن دا حکم مقرر دے دا مقرر دے طرف تا اللہ نا ولا جناح علیکم نشت دے گناہ پتا سو بندے فیما ترازیتم پاگی کی چی تاسو یوبل سر رزی شوئی بیہی پدی سر منباد الفریضت پاست مقرر والی دا محر نا ہاں مثلا مہر مقرر شو خاوند د خزی مانس کے روغ جوڑا راغلا خاوند ور تیلو چلک زیاتے رے مانا خزی ویلو چھا ٹھیک تے یو لاکھ نا 5000 راکا دی جواز بیاشتا ہا نیشتا دے گناہ پتاسو بندے فی ما ترازے تم بھی پاگی کے چتاسو رضی شو پدی سرا پاس تمو کر را والو دا مہر نا اللہ پوئی دے حکمت والا دے کڑے دے او بیا سرا خزا و خوند رضی شو مافی مافی سره وکایو بلتنو خیر دی پروا نشته دی خو مہر به ورته مقرروي به غیر د مہر نه و فائدہ نه اخلي اګوره دا رد په متعی باندې ها متعات وخت کې جایز شوی و متعدی ته لشي چې ورته وی چیرې تابن ز فائدہ حاصلون تو روزو پر میاشت یا یواد یا دوه ورځې دومره پیسې درکنه دا متعالی دا حرام دی شریعت کې هم درنګ نکاح موقت چې وای چې را یوې میشتې پر زر سره نکاح کوم بیا وو نکاح نه وي دا ابتدا کې تورې جایز او خو بیا ورستا حرام دی اسلام کې متاع حرام دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی امین کوم تاولا هغه څوک چې نلری د تاسو نه تکات عین کې حل محسنات چې په نکاح سره واخلي المحسنات اصیل خذې ګور المحسنات دي کې الحرائر اصیل خذې المؤمنات چې مؤمنه خذې نفل يتزوج بیا د ور سره نکاح هوږي اصیل خذې واسطه نرسيږي ماهر نشه لنداوې وینځه باندې خرچا کما دي وینځه سره نکاح هوګا فمما ملکت ایمانکم پس نکاح ته وکي کن شي خلصنا استاسو من فتياتكم المؤمنات داغه پیغلو نوجوانو د استاسو نه د وینځو د استاسو نه چې مؤمنه وي مؤمنه سره نکاح وکه مؤمنه خل سره نکاح وکه په یګم صلی باندې مؤمنه خل سره نکاح وکه مؤمنه وینځه سره والله عالم بیمانکم دے بیمانے کوم بیمان دستاسو بندے ایمان زڑکے شہرے خو کشش دا کاؤ چھے بومین سراؤ کا بازو کومیم باز زن دستاسو فن کی ہو ہننام نکاحو کی دیوین جو سر بیزنے اہل اننا پہ اجازات پر ازاد اہل دیو سرا وین زگورا خپلا نکاح پا زن نکاح بنے زن نشیور گویا ہاں بلکه ولی بو ارتا اجازت کئی خواه ولی بو اجازت کئی و آتو هن اجور هن ورکی تاسو دیوینزو تا محر ندادیو بل مارو افدار مطابق خوگورا دا وینزا چه نکاح کئی که نا نو دا وینزا بم دا خیال ستی دا خوازادا دا ازادی دی ورکی کلا دیو خدمت کڑے کلا بل خدمت نو گورا دا بم دا خیال ستی مخصناتن چه دیو اون کی پدې نکاح سرا غیر مصافحات چې نوې خرابت کارا چې تور سر نکاحو کې دې بیا مت کری کی ولا متخذات اخدان ا نوې نیون کې د پټو دوستانو بل چې سره پټې دوستانه نه کوي ها دا بداخیل ستی فایزا احسننا کله چې دا پنې نکاح سرا واخستلې شي د وینځه زوویجنا نو بیا ګورا کا غلطی وکا نو بیا بو نیمسی زادہ سیلے ورکے خا فین اتائی نبی فاہشان کچر رتللو کی پا بے حیاء کار سرا فلا علیہن نیمسی زادہ آگا چی پا اسیلو خضو بانے دے من العزاد سیزانا پانزوز دوری بووے خا رجم نشتا پوینزے بانے خا رجم کے بنا دکا غا زادہ دے نو تی دواجہ نا رجم کے بنا سالوی پانزوس دوری بوئے ہاں پہی مسلمان اللہ اکبر ذالکا لمن خشی العنتا داوی نکاح دا پردی چی ڈاری گی دا غلطینا العنتا زنانا ڈاری گی ہاں غلطی گنانا ڈاری گی نو دیبو بیا وینج سر نکاحو کی چی خپل شہوات پځای کی دا هغه چا د پردې چې داریږي د زنا غلطی نه شهوت نه من کوم دستا سنا بیا جایز دي چې وینځ سره نکاح وکي خپل خواهش پوره کړي و ان تصبروا ک تاسو صبر وکي د نکاح توین زنا مزدوریو کا خوریو کا پیسې وګټا د اصل خزه مہر برابر کا صبر وکا وینځ سره نکاح مکوا خیر لکم اللہ فرمائی دا غورا دیتا سو دا پرا والے چھے اولاد دا مریان نشیخا بیا با دا اولاد تا خلق پہ غور کئی چھے دا مریے بچیا مریګړې بچیا اولاد به د همیشه ذلیل وي ها پیغارونه وکي ورته خلک بڑا نوین زه زه سړی وینځه بچیا ولغونه صبر وکا پیسې مې سه وکټه فری مزدوري وکا کنه ځان نه پروت مزارې ما جوړا تکلیف وکا ها کایې بیل شو وې مزدوري وکا خوري وکا نوکری وکا پیسې وکټه ما هر وکټه اصله خدا وکا والله غفور رحیم الا بخون کې مې روان دي ترغیب دے تعمیل د احکام ہوتا احکام وبن اعمال وکا لکم حکمنا چه ذکر یرید اللہ وادی اللہ تعالی لیبین لکم چه بیان کی تاثر پران احکامات ویہدیکم وخی تاثر سنن اللزینا طریقے دا او کسان من قبلکم چه مخید استاثر ترشیوی من الانبیاء سابقین اغون دا طریقے وی ویتوب علیکم ارجو کی رحم کی پتا سمنے اللہ پوی دے حکمت والا دے اللہ غواڑی چې مہربانیو کی پتا سمنے غواڑی هغه کسان چې اته بدری کې شاواتو خواہشاتو ان تمیلو میلن عظیما چې تاسو مایل کی په میلان لره سلام غاٹ سرا لوی سرا گناونو کې مبتلا کی اللہ رحم کئ او د خواہشاتو ول خلق ته غلطی طرف تمایل کئ او بی دینا کئی دا خواه دا خو خبر او نمانے خواه خواهشات والا خلقو ملگرتی او نکے یورید اللہ غواڑی اللہ تعالی چه احسان کی دستا سنا ان یخفف عنکم چه احسان تیارا ولی دستا سنا والے ایس خلق الانسان ضعیفا زکر چه پیدا کرشوی دے انسان ضعیفا کمزور ہے و خلق الانسان کے واو تعلیلی دے پمنے دے سر دے زکر چه پیدا کرشوی دے انسان ضعیفا کمزور ہے انسان ډیر کمزور دی ها نو دې د وژنه الله در باندې سنتیا راولي دا حکمونه چې بیانې یا سنتیه ده پره یا ایو الذین امنو یو لسم حکم ذکر کوي ها المنو عن اخذ الاموال المحرمه واكلها فيما بينهم حرام مالونه مرخلی حرام مالونه مګټا او خپل مانس کې ماخرا ها یا ایو الذین آمنو او مومنانو ایمان ولو لا تاکلوا اموالکم باخر ملون دیو بل بینکم پمینس پل کبیل باطل پنا حق طریقے سرا نا حق طریقے سرا دیو بل ملون اخرے خان چارا نا حق طریقہ وی ایلان تکون تجارا مگر چیوی دا ملونا دا تجارت ملونی انترازن پخپل خواخ سرم انکم دستاسو طرفنا آخستل خرطولی تم مال ورکی غا پیسے در کی دا خیر دے خان سودنا ما کوي حرامي طریقے سره غلېډا کې ما کوي ولا تقتلوا انفسکم ما وجنی جن خپل بیا کل المال الحرام وخړلو د مال حرام سره دا د ځان وجل دي ځان تا سزا ور کول دي تکلیف ور کول دي ها چې حرام مال خوره دا د چر لکه ځان نه مړک یقینا الله چې دې پتا سبن رحیمنا بخون کې مهربان ومن يفعل ذلك تخفيف اخري ما زجر آسو چه دا کارو کې او دوانن پزيتي سرا و ظلمن او په ظلم سرا فسوف نسليه نارا زرد چه داخل وکوم ديو دلر نارن لوی ورد جانم تا وكان ذلك الله يسرا دا الله باندې آسان دا الله باندې آسان دي چې جهنم ته دورو ورځي ها ان تشتنيبو بشارت ذکر کوي سرا د عمر دفي عذاب شرک ما کوي عذاب نرزي ظلم ما کوي عذاب نرزي احسان کوي د خلکو سره عذاب نرزي ان تشتنيبو کچر تاسو ځان بچک کبایرام د غټو ګناونو نام چې په دې صورت کې د کوم ګناونه ذکر شو داونه ځان بچک ما تو نه و نام هغه چې منا کړی شو تاسو ان هو داګه نا نو کفر عنکم وبر جوم دستاسن سیاتکم وڑا گنا گنا دستاسو بیتا آتے پتا بیدری ایسرا غاڑ گنا نا جانو ستا وڑو کی گنا با اللہ در تماف کی او دا سو سر المنزون سر وڑا گنا نمف کی گی خان یا سی آتے کوم تکلیفو نا دستاسو چه گنا نا جان بچ کے تکلیف نرازی دوا با مراش چرا غلے دا مو گنا نا دوا چرا غلے دے دا تکلیفو نا چرا غلے دے خان پیگم سلے بنا دا گنا نا دوا جے کلا کلا رازی سی آت تکلیف سیات وڑگونونا ونودخل کما داخل بکم تاسو لرا مدخلن کریما زید عزت تا چغا جنات تا ولا تتمنو دولسم حکم ذکر کئی المنعو عن التعدی فل ارس والحسد حسد ما کوا تجاوز ما کوا ها پیغام صلی الله علیه و آله کمالات غیر اختیاریه او کې به تفویض کوي تقدیر ته کوم کمالات چې غیر اختیاری دي ها مثلا سړی ته الله رب العالمین مشری ور کړی دی نو دا یو کمال غیر اختیاری دی نو دا خزب پدینه خپکیږي ها ځکه دا خزه ته دا کمال نه دی ملو شوی پیغام صلی الله علیه و یادا چې چاته الله رب العالمین زیات میراث ورکړي سړی ته خځه ته کم میراث ورکړي نو پدی باندې خپګیږي ها دا کمالات غیر اختیاری دي پدی کې به تفویض کوي تقدیر ته او کمالات اختیاریاو کې به کوشش کوي ها چې سړی ځان کې کمال راوړي نو دی کې به بل سړی کوشش کوي ها بل سړی به کوشش کوي لکه مثلا یو سړی عالم دی دا کمال اختیاری دی والے زکر دی کوشش کرے رے مطالعہ کری رے سفر کری رے نو بل سڑے با دی کمال کے کوشش کے چی دی نظمخ کے شمخا مطالعہ بزیادہ کون تقرار بزیاد کون زدکڑا بزیادہ کون دا اس کمال اختیاری دی نو پدی کے با کوشش کرے ہاں او کمالات غیر اختیاریاو کے با اللہ تزام سپارے ہیں ما صبر دے ولا تتمنوا ما فضل الله بي ارزو بنکوي دا غشي چې غوړوال اور کړی دی الله تعالی په دې سره زره دستا سنا په جنا باندې لیر رجال نصیبون ملکه مثلا سړیو ته اوچتوال اور کړی لیر رجال نصیبون سړیو د پر بدلا دے ثواب دے مم تکسبو داغن چې دیو غټلې وی ولن نساء نصیب مم اکتسبنا خذو ده پرا ایسا ده بدلا ده ثواب ده داغینا چه کسب کرده وی گورا سڑیو تا چکو ما بدلا ملوی گی مثلا ثواب ملوی گی نو دا دیو کسب دواجه نا کنا او خذو تا دا خپل کسب دواجه نا ثواب ملوی مثلا یو خذو ده صدقه کئی خیرات کئی روجه ستی المنزونه کئی دی تا بخپل ثواب ملوی یو ساڑای دے چگا نیک عملو نکی غطا بخپل ثواب ملوی ساڑای دے نیک عمل نکی غطا ثواب نیشتا بدلا نیشتا خضا دے نیک عمل کی غطا بدلاشتا دا یو بل بنی سر نشی نیو لے خا خضا بخپل کا سب کئی گاٹا با ملوی گی بدلا با ملوی گی خضا بخپل کو شش کی جاند پرد جانت اور سڑی با پل کو شش کی میراث کی با سڑیو تا خپل ایسا ملوی گی خضا تا بخپل ایسا ملوی وَسْأَلُ اللَّهِ سوالو کئی دا اللہ نا من فضلی ہی دواجی دا فضل دے دینا چی اللہ تا مو بانے دا فضل کلے دے او دا فضل تا تا مو وسیلہ کوم یا اللہ تا شکر یادا کوم این اللہ کانا بی کل شن علیما یکین اللہ پارشی بنے علم والا دے آرشی بنے پوئے دے چی بادلا دا سڑی بیلا دے دا خزی بیلا دے ولی کل نجال نموالیا وادا چا سرکڑی وادے خلاف فرضی ونکے گورا ولی کل نجال نموالیا هاریو کاست پرا گرزاولی دی مونگا موالی امیرس خوار مما ترکل والدنو لکربون آچ پر خودلی مور پلارون خپلو خپلوانو واللزینا قدت ایمانو کم آکسان چه مضبوط کردی دی کسمون الستاسو نو فاعتوهم دی کسانو توار کئی نصیبا و میساد دیو کچا سر روادا کردی نو وادا پورا کخپل ایسا وردوار کا ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله پارشی بنے شهیدان گواہ دے حاضر نظر دے ها پیغام صلی الله نو ګورا چې تا وعده کړی دی خو الله خو خبر دی کنه گواہ دے در باندې وعده پورا کا ها وعده خلاف ورزی ما کا ار رجال قوامنا للنساء دیار لسم حکم ذکر کړي ها ان امیر الدار هو الرجل دکور شیختان او مالک په سړی وی ها خزا د کور مشری نشی کوي د ملک مشری نشی کوي ها سړی به کوي ها دا کمال غیر اختیاری سړی ته الله ورکړی خزا به دا تمنا نه کوي چې دا اختیار دا شی زکوم ار رجال قوامون علی النساء سړی حاکمان دي په خزو باندې والے بما فضل الله په سبب د هغه چې غوراواله ورکړی دی الله تعالی باز او مل آباد زرد دیو نا پزنا بانده سڑیو تے غوروالا ورکڑے پخزو بند خو آر سڑے غورا نده گورا خا جن سے سړی غوره دی. بعض افراد د خزو د سړیو نه ډیر بهتر دی. ها سړی بيدینه دی اری ټټری للو پنجو سړی دی خزا نیکا دی الله او رسول ته بيدار دی دا خزا د سړی نه بهتر دی. ها هات سړی سار پر خبره نه دی چې سړی پر سار دی د سړی سار هغه افراد بهتر دی چې هغه غوره وي نیکی کوي بما فضل الله و بما انفقوا او بلدا په سبب دا غي سره چې یو خرچا کوي مال وګټي مزدوري خوريو کې بیا خیراتونه کوي خزا غریب خو کا خیرات کوي نو د خوند مال نه کوي کنه خپل خدوره ور سره نه وي و بما انفقوا او په سبب دا غي سره چې یو خرچا کوي د مالونو خپلونه نو سړیو تعالی غوراواله ور کړل بیا خزه خفاش وې ها چر لکه موسه پر پټه سي پر شوم بس نه نه الله فرمایي نیک خزه چې د خاوند تبیداری وي او د خاوند د مال حفاظت کوي د ځان حفاظت کوي دا ډېره بهترینه خزه دی. ها فصالحاتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي خیر النساء امراتن بهترینه د خزو نه هغه خزه دی اذا نظرتا الیها سرت کا تو گره خوشحالی رہا شاہ شبا شاہ شاہ خزری ہا پیگیم سلیمان بومی زن نوی جوڑ کرے چھو تو گره او دے بس ار وقت تندے کی دولاز بجاوی دانے کا خزانہ دے ہا دانے کا خزانہ دے پیغمبر علیہ السلام دانے کے خز تعریف کی ازا نظر تا الیہا سر رت کا کلچ تور تو گره خوشحالی دے خوشحالوی دے ہا خوان خوشحالوی اطاعت کا کله چې تور تا خبره وکې نو د دې تو ته به دری کې ها تابیدار او یار وخت ها مټی ځنوي ها مټی ځا یې تور ته یو خبره کې دی بل کور کې ها وایزا غبت عنها حافظت کا فی مال مالک و نفسها کله چې تور زنا غې نه لار شي سفر باندې نو د تا د مال حفاظت کې یا لیلان نہ لگئی ہاں پر خلی آد دوڑا گئی ہاں نا مال فضت گئی و نفس حد نفس فضت گئی خپل نفس فضت کی دزان حفظت گئی دانے کا خزر پر چطور دن پیوے دروازی اوزے و دا مالانگا پو بل دروازی خیرگری پشانتا اوزی دانے کا خزر دے دا خیرگری دے ہاں پر ایک مسئلے ہونے اللہ دا خیر ہو گئی ہاں خاجی وہ سیوہ مسئلہ ذکر کی خز سر زندگی تراوا تراوا تراوا خو خزن فرمان دے نسمیگی ہاں نو چه نسمیگی دید پر اتسو طریقے اللہ ذکر کی اولا طریقہ دے تبلیغ ورتا ہوکا امیر صاحب امیر صاحب تبلیغ ورتا ہوکا فضائل بیان کا نسیات بنے و نشوا نو دویما طریقہ ایسا دے بیشتارائے کے ورزن بیشتارا ورزن بیلا کا بیشتارا ورزن بیلا کا تننا بسا ہاں بس کاربون بنے سملا ورزن پالانگ دیتا پر ایک دا خیر دے خواب کہے ماں تب پیشتارے بنی یا کوز انڈیری بنی چملا تا خزی تا سخت دکھ ور گئی. ہاں اللہ دا طریقے زگا خیئی چی دی کہ چال دے اللہ خو حاکیم دے گا کابیا ماتی زی بچی بیام نسا میگی بیشتارا دا ورزنہ بیلا کا کوز تملا ستے. ہاں خو گورا بیشتارا با بیلا کے ورزنہ ہاں کارٹ پا ورزنہ بیلا کے خو کامرا با ورزنہ پرے گا دے چه کمرہ اور تا پریگ دے اتبار اجرے کے یا بلزے کے چملے. ہاں زڑی بچاؤ چی. ہاں حضویری کی زڑی بچاؤ چی او مغزے کے ارزنہ جدا شا کنی غسل خانے کے چملا خی اخپاخ چملا گرمی اٹین دے کنی صحات تراؤ نشوا تبلیغ دورتاو کپوی نشوا پوی نشوا کماک لالے او بستارا د ورزنا بیلا کا بیلا تملسته بیان نه پوی نو بیا درېما طریقې ته د وزربو هن بیا اوه هاي ها بیا اوه ها خدا چې ونوې ها چې زخمی کې ها چال ور سره وکا دی پستو پسته زینو کې خو دربا ها سنت زېما تیږي او نن دا چې ډرا خوګيږي ها یا څوک تکه لګاو کدي لمنو ممنو باندې دراب دروبکا کون دے خاشی او دا چنوی چے تبرگی اور تراوخ لے او پا تبرگی ہوئے ہاں غالات نشے یا چڑے سر ہوئے نوی یا پا تمباشے دازور بنے ہونکے او لے ونیا بعد کسان غصوشی گنا بیا توپک تمندہ کی ہاں تمباشے تا اوز خزا والم تا خدای وخلا ماولا خزا خلاف رغلے خزے بنے داز ہونکے ویزی وی رباسن وی رباستو کے کلا کلا بیا دازو شی بیا لوی خطر خو پا تیروی ونوی خان پا پت زیوی تیر زیبانی ونوی ایو بچه او کن لگیو خزی والا خان تا برگی ور تر خسته و یه ور تا تور را خستی و نو دا مور ورمن دا یا اللہ خیر سجی پی کرما که تیروی اگر دا مطلب زی پتی تیروی زی دا نندرون نخلاص شن خان یا اللہ پا تیروی پی کرما که نو غا دنر بچا غان جاهلو د تربلوس دی دی بل طرف دلو سور وړه واسي ټانګي ور کړه دی کنه هغه دی ور زنه سار ور ډول هاي کور خود ډانګ شه وا ترور دې ځه خبره ما کاو بچي وتا ما کې ولا خځه امړه کا پته روې بنوې زخمی کې ونا بدر په مخ یو شوک بشوکی کې ها پیشو غنی او شو که پا مغمید تا دا پلار دا چه دا چه کن لیوانیا دا چه و نکه والی لاسی ماد نکه خپای ماد نکه لاسی چه ماد که بیبا دکتر تا درده خلق وی یرا خزی چه چل لی یرا جیز خواند والیم خواند والیم تو خال بدر پر خواندی تا خدای واخلن و دا چه روال شی وال دا چه کی گی جی خپای لسونه ماد کردی حالک اوڑکی تا دا مخ خود در شک با شک تیتا چل دی پیشو گراولیه او یارا جی خواندوالیه نو شارم تای فیٹ که خان بس سو پوری چی دا دا غنوی که ناواز شرمه گیم خان دا چه او نکه خان پیگه مسئله وانه اللہ اکبر وی گورا که دا دره خبری دورتاو که کنا تبلیغ سر خاشوا یا بلکی بلا کی دو سره خاشوا یا وحالو ټکولو سره خاشوا وال ټکول بودا چې نه کې ما توې دو ها په دمو پښتنه خو بیا دا چې وال کوي ګر وي ما دا سړی بچي ولا کسام شي چې دې زخمی نه کنګه او ځنه خځه لیونی وي کې نه غاز ځن زخمی کولو ته پټ کوي ها الله اکبر الله فرمایي کچره دا تبیداری د تاسو وګا کنه بیا نورې لارې مال ټاو په غړونو اور دماکا او بس ختم شو ورور ولید ور سره کوا ویگم سلیمان واللاتی نا فرمان خزو دا پر یو ٹریننگ ور گئی واللاتی آغا خزے تخافونا چه تاسو ڈرے گئی او خواندانو نشوزہونا منی دا دیونا دا بوزو کنی دا دیونا چه خواندانو سرکینا باس گئی پویشی چه ما خزے ما سرکینا شروع کردی نا فرمانی شروع کردی دی نو سیبا ایک دم یو دو دره ورطا مایه ها ایک دم کو تاک مارا خلا ورطا ترتیبوار کارو که ترتیبوار اللہ چو کما خبرتا کی دا چه عمل ور سراو که ها سو که به طریقه کار ما کوا اول کار داو که اول پاوڑی بن اخپاک ایک داو فائزو انا نصیحاتو کی دیوتا که نصیحات ترا خاشوا خو ٹیک پی ها او خیار خدا بیا پوئی گی ها وحجرونا نصیحات بنی برابر نشوا جدا شید دیونا فی المزاج پا زید چملستو کے دا سینا چه کمرا ورسا پریگ دے کا دی بنی انساما نشوا آخوان تایی چه تا تما ضرورت نشتا چیو کال بیل الماس تیغامی ماتا تا مرلان نشوا غال سینا نپوییگی تبلیغ تلاڑی شبی جمعی تلاڑی ورزنا بل چه تا او اتے چو ریج دے تیرے کی خوبیا چراغ لے نو بیا څه وکا وزربونا بیا اوه هي ها وی وه هي پیغمبر صلی الله یو صحابی فرمای چې ما نبی علیہ السلام تو فرم یا رسول الله ما حق زوجت احدنا علیه د خاون خاون باندې د خځه څه حق دی ها د خاون حقوق خډیر دی خو خځه خون څه حقوق شتا کنه خځه څه حقوق دی نبی علیہ السلام ورته فرمایلو د خځه توبانه د حق دی چې کله ته خورې نو خځه ته ورکوا کله ته څکې خځه ته ورڅکوا چې او پیاله څکې نو خځه باندې انسان خځه وګي ما پرګدا تګي ما پرګدا اکل چې تک کپڑے کوي نو دې ضرورت تک کپڑو یې دې پرانکوا خاجی کنا فرمانی وکا ولا تضرب الوجه مخ باندې بنوي ها خځه په مخ ونوي بدرنګيږي ولا تقبح بدر له خبره ورته ما کوا مخ باندې ونوي بدرنګ نه کې خځه بدرنګ نه کې زیاد زورل ورته ما کوا باز خلک خپلو خځو تا کنزلې کې تا د پلار دا چې دا چې کړي تا مور دا چې دا چې کړي جاهلا زیاد ما کوا کنزلې ما کوا عقل ورته یو زیاد بل زیاد پیغمبر وې دا ما کوا او بیا وې ولا تهجر الا فی البیت ما پرګدا موجوده کېګا د خزینه مگر په هغه کوټه کې چې کومې کې شپه کاوه بیت هغه کوټه تلې شي با ته یې بي ته شپه ته ری کله چې تای خلاف راغله ور سره نو کوټه ما پرګدا ورته کوټه کې کاټ به لگا انډری باندې چملا بس کدي سره سیده شو خو ټیک ته ها دی درو خبر سره فین اتانا کوم کچری دی ته به دریو ګرستا سو بس اوسی دا خدمت شروع که فلا تبو علینا سبیلا ملتوی پا دیو بنی سبیلا لار دا ملامتی بیا ملامتی اور بنی ما کوا بیا پی غرون اور تا ما کوا چپلن کی جے که خطا ما حضمات ناو کرده دنگلی جے که ناو کرده بس ختم شو خبره دراول ما کوا دراولو که خیر نیشتا یکینو که بس زندگی تراو چالوال کوا بس سترگی کلا کلا پتاو دیبو پتای تم پتا ژوند تیری گیا بازی مٹیزی بچی غابی ارسر زید کئی چه زید را وقت لیوی سڑے پریشان ہوئی خزم پریشان ہوئی سڑے پریشان ان اللہ کانا علی کبیرہ یکینن اللہ اوچاتے پسیفاتو کے لوئی دے پزاد کے پہی گم سلیم کتا دوئی چیر از خزی بنے زوراواری ہیں خواہ نو الله تانه او چاته کته وی چې زړیر لویم هم چومنه دي ګردنګر نهستا ما په شان بلغت کې نشته زماره نشته زماره الله وی کبیره زلویم حتنی لوی ته د کوم باغ مولایې ته خدما باندې لوی ما سره خوان کې زلوی خځه باندې روب د خرڅا خدا چې نه چې بالکل صفر بټا صفری غنې ها دا چې باندې کې ها مصالې باندې پوي شو الله مو پويګا گورا طلبا ار رجال و قوامون علی النساء علماء ذکر کئی مفسرین چه گورا سڑے چه دیکھنا داد مشری لیک تے ووٹ چه ورکوے مشر جوڑے سڑے جوڑکا پہنگم صلی اللہ خضا مشر ما جوڑا واقع حاکم بسڑے وی خضا بنوی امام کرتبیم دا خبر ذکر کئی علامہ علوسی روح المانی ذکر کئی ابو حیان غام ذکر کئی ابن کثیرن ذکر کئی ابن جوزی مواہب الرحمن تفسیر کے عام درنگے مرکات کی ملا علی کری وغیرہ دی ٹول علماء دا خبر ذکر کری ہے خواہ چھ مشرب سڑیوی خزا مشری نشی کہا ہے خواہ دا ملک مشر دا کلی دالا کے مشر دا کور مشر دا بسڑیوی سڑی عمر بچلی گی خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو چې ساړی وي او کبیا دا چې وي چې ساړی نه وي خالی سار د سړی وي ورپورې نو بیا خځه لازمي مشرې کې ناکام نه کور کې څپ کې سوځي موځي برا غوړي بازار تب کله کله خیرنه برکې سره چې مجبوری یې د واجه الله اکبر وان خفتم اوس مسله ذکر کې خځه او د خاوند په منځ کې اختلاف راغله معاملہ نه جوړیږي جرګه وکړه څه سړی خځه کور طرف نه څه سړی د خاوند کور طرف نه مانس کې د جرګاو کی کا جرګې والا او نیات خوي الله بعد خاوند او خځه په مانس کې روغ راولي او کا بیا د جرګې والا نیات خراب یا د خاوند خځه نیات خراب نو بیا ګوره سول روغ نرسي ها نو بیا څلورما طریقه بیا د دې پختي متول دی ها چې د پختي موته کې زور ورکه ټاک موته شي طلاق په ورکه مجبوری دی واجب جوان نتیری گی خان و این خفتم طلاق آخری اپشن دے خان دا چه نوی چه معمولی گونه خبر بونه ایک دام چلورم درجه تاو خیجه پا چلورم پوڑی تاو خیجه چلورم چا تا چه خیجه نو آوال با آوال چا تاو خیجه بیا دویم بیا درائم بیا چلورم دی ممبر تا چه خیجه آوال پدغی پوڑی پخاکی بیا دغی بنی بیا دغی بنی بیا پاس بنی څلورن چتاوال ټوب مکا بیا خیمه تیګی له سن عبد مات شي خیب دم مات شي ها طلاق څلورما پوري دی یاره څلورما اپشن دی تا چې एकदम دمو ما خراب وا ها الله په خبرو عمل کا دا څور لسم حکم متعلق ترایت اصلاح ذات البین پلمانس کې اصلاح وکي روغ راولي جګړو نه څنګه جوړیږي اختلاف نه څنګه جوړیږي اتفاق نه کار جوړیږي امت کے اتفاق را والا خزے او خوان پمنس کے چه اختلافی کور دڑانگ دے کلی والا مشرانو پمنس کے اختلاف وی کل اڑانگ دے ملک کے مشرانو اختلافی ملک ڑانگ دے پیگم سلیمان او بیجے اختلاف علماء چه کئی زور استعمالی دا بیا دین ڑانگئی ہاں پیگم سلیمان اصلاح کوشش بکار دے ہاں وین خفتوم کچر تاسو ڈرے گئی حاکمانو ججانو امیرانو شقاق بین ایمان دا خلافنا پو مانز دا دی خواندو دی خزے کے نبیا جرگا جوڑکا فاباسو حکمان مقرر کیو جرگمار من احلی دا احل سڈینا دا قرآنی دا سڈینا و حکمان یو جرگمار من احلیا دا احل خزینا جرگاو کہا خو این یوری دا اصلاحا کچر ایرادا لری دا حاکمان یا ایرادا لری دا خزا و خوان اصلاحاً دا موافقات یو فکر لاؤ بینو ما روغ بر را پمیند دی دو جرگے والاو نیات کی خالیس وی اخلاص وی کنا بیا پیسلہ کیجئے ہاں وچے جرگے والاو کی اخلاص نوی اصرب تیٹا والا سکولی نو بیا اصلاح نکیجئے ان اللہ کانا علیمن خبیرا یقیناً اللہ پوئے دے خبیرن خبردار دے عرشی بنے پوئے دے منا وعبد اللہ اللہ اکبر اصلی مسئلہ ذکر کئی امور انتظامیون آباد مسئلہ جہاد چی اصلی مقصد دا قرآن دے وعبد اللہ بندگیو کے دا اللہ ذکر اشارت حقوق لے باتا علاقہ بندگی بچرنگے کوئے بندگی خوین دون کوئی طالبہ سیکین کوئی یهودی نصرانی کوي ټول بندگی کوي ها الله بندگی کوي بندگی دا مطلب چې ولا تو شریکو بی شیئا شریک ما پیدا کوي د الله سره څه شی بندگی دې ته لشي چې الله سره شریک پیدا ونه کې هندو بندگی کوي خو الله سره شریک پیدا وي سیک بندگی کوي یهودی نصرانی بندگی کوي ا شرک پیدا وي ها مومن مسلمان تب شرک نہ کوي دیت بندگی له شه ها مدد پد الله نه غواړي دیکه والا سره شریک نه پیدا کوي دیت بندگی له شي چې تعالی نه مدد غواړي یا کنستاین الله خاص تعالی مدد غواړو عقل چې تکلیف در باندې راشي یا بابا را مدد شه دا بندگی نشو ها زکه د بندگی معنا داده ولا تشریکو به شه شرک پر نہ کہے خالص عبادت پر اللہ دا پر کہو ایا کنا عبدو خواستا تا عبادت کو نوچتا اللہ تا عبادت کے غیر اللہ تا عبادت کے اللہ نے غوڑے غیر اللہ نے غوڑے دا عبادت نہ دے کہیں گے مسئلے ون دا عبادت نہ دے اللہ پنوم بنے منختا کہ یا اللہ کا پلن کے کار موش دا شیم مانا لے تا پنوم بنے یا اللہ تو بیا داؤں ہوئے کپلن کې کارموش بابا پنوم باندې منل دی دای عبادت نشي دا دا عبادت نشي ولی عبادت سره تا شرک ګډ کا او شرک چې ګډ لاو دې کنه پلاو مجمع در تیخ کی دے الوا پلیٹیا خیر دے خو یو ساس کے متیازی ورواج پا ایمان صدی بطوف رے کاسام دے کوئی خوری سلو گنا مڑے یارا دی که خوئی گندگی ہو چاولا مڑا دا سو خوری عبادت کوا خو چی معمولی غنی شرکو کے علین نکب لئی نو گورا دے عبادت مناز دا کا وابداللہ منی دا دے ولا تشرگو بی شیعا شیعا سمنا که انسان یو الله سره شریک پیدا ونکه کمالک وی پیری وی پیر پکیر ولی بزرگ قطب غوث شیء اندیت شی پا علم کے پا قدرت کے پا تصرف کے پا برکات کے پا عرشی کے با اللہ سره شریک نہ پیدا کے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا اگورا دا حقوق العباد دی ها دا سره حقوق العباد الله حقوقو کې خلاف ورزي و نه کې الله حقوقو کې خلاف ورزي و نه کې بندګانو حقوقو کې خلاف ورزي و نه کې مور پلار باندې ظلم و نه کې ګوره چې الله عبادت ذکر شي مور پلار سره احسان ذکر کوي زه په ځای قران کې والے الله اکبر زکه چې مور پلار ډېر لوی احترام دی ها مور پلار ډېر عزت دی په یوه مسئله باندې وبل والدین احسانا احسان کوي د مور پلار سره په احسان کولو سره دا محکمه تفصیل ذکر کړه وبذل قربا خپل خپلوانو سره ولیتام یتیمانو سره مسکینانو سره ولجار ذل قربا ولجار اگوانډي سره ذل قربا چې صاحب د خرابات یو رشتہ دار وي گاونډي دندې خپل دندې ول جار الجنوب هغه گاونډي سره چې غا پردې وي ها پردې گاونډي دی را بل جن راغله بل ملک نه بل الله کې نه خو تا څنګه پوری وسی و صاحب بالجم احسان کا د کمرې ملګری سره ملګری کمره کې در سره اوسېږي بشتره ما ته واخ په ورته ما وګداوا لونه نرمي کاوه سېډ باندې در سره ناشته لګ ځان نرم کا پلانې ګما سېډ کې ها چې ته پلان شې چې جدا خود درو کا سو دي وی بده چلو رو کا سو ها لونه نرم شه الله اکبر د سفر ملګری سره مړه سفر در سره کوي و صاحب بالجن خپلې بيبي سره ها چغا تا اڑخ پوری زندگی تیرا وی ها غیر نرمی وکا احسان وکا بی بی سره احسان کول بی بی باندې دا غورا صدقه ده دا نیکی دی چې ته خپلې بی بی ته خپلې کې روټه ورکې او پښتونې چې دا ورګې مانا پښتون سره به غیرت کېږه ها اینګ مثلا نبی علیہ السلام فرمایي پله ورکه کلا کلا بسکټ ورکاوه خوشاله وشي ها پته خو نه ورکی غا نه پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر خو ځنه اهل بی بی کډی عزت احترام ساتي کنه غا خله کی بسکټ نه چی ورتا غو خو ورکه کنه خو هغه د سړی بچی نه جوړیږي ها مسافر هغه سره بار نراغلی دی قرآن خدمت تا بار دو تراغلی دی احسان ور سره وکا خگڑا کوا یارا لاد دی دغو بنی راخن وکی ها ماتی کوی کن آگئی روڑی شو پرواتے شلیه سمرا خدمت تا قرآن ولو خلقو کئی ها لاد دی آلا که بنی راخن وکی خاجی او نور علا کو بنی دا اللہ راخنو کی ناغد پیسے رستی و تلنگر تا رستی اللہ دا اور بنی راخنو و ابن سبیل مسافرانو بن مسافران و ابن سبیل سمن دلیار بچے دلیار بچے سوک دی طالب دی مجاہد دی مسافر دی و ما ملکت ایمانو کم آغا چی ملکن شی خیل سنر استاسو غلام د دې نوکار ده دی گیٹ کې چوکیدار ده روبونه د ګونه ور مېما خاطر چې تور تکان ځلې کې بعض خلکو سره چې نوکری کوي کنه خد عبد پات نه شي مور خور بده پات خود تا دا چې کړي تا گیټ باندې او تا داونک یا خدمت تاونک گزارا کا گزارا الله تا ته دره اختیار درګه چې نوکار دا وساتل ډراور دا وساتل چوکیدار دا وساتل گزارا ور سره کا وګن مزدور دا وساتل گزارا کا ان الله وګرا یقینا الله لا يحب محبت نستی من کان مختالا داغه چ سره چا متکبر وی وګرا مور پلار سره چې احسان نه کې غاټ متکبري خپلو خپلوان یتیمانو مسکینانو گوانډیانو مسافرانو نوکارانو غاټ متکبر بچیا متکبري الله محبت در سره نسته فخورن لا پوکون کې ها خدا دوکباز لا پوکون کې فخور هغه سړی تل شي چې خپل صفات خلکو باندې تسلیم کړي یار زدات سي مودا چې کارنما کړی دي او دات سي دوڑا دباو خرطه ای خواه پایگم سالیوان دی سر اللہ محبت نستی متکبر سر اللہ محبت نستی متکبر اختیلی شی چه غا حق تا تلاور کئی خواه دا متکبر دی خواه خی کپڑی وی خل باس خل گاڑی ور سر وی دا متکبر نده تکبر چا دیلی شی پیغمبر دا تکبر تعریف کئی تعریف التکبرو بطر الحق و غمت الناس حق تا کم سڑے ٹلاور کی حق نہ مانے لوئی متکبری ہے ہاں پہیگے آ خلق ذلیل کے ہاں دا لوئی تکبر دے ہاں خاجی اللذین زجر برے بخالا کم خلق چے بخل کئی شمتیا کئی اللہ دین منے خرچا نہ کئی خپل علم چاته نه بیان وی دته زجر ور کوي ها پټای دا الذین یبخلون یا په ترکیب کې بدل دے د مختالن دا مختالن متکبرین سوکتی الذین داغه کسان دي چې بخل کې شوم سړی الله په نسبت متکبر دی ها حاجی یا دا بدل دے د فخور نه فخور سوکته باخیل شوم دا لا پوکون کرے ہاتھ سے دوڑے اخلاص ہے ہاں اللہ دین من مدد نہ کیا سے دوڑے خرچ ہے لوگی اخلاص ہے ہاں او یا ترکیب کے الذین یبخلون دا مبتدا دے خبری محذوف تے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشوے خبری بیا مخذوف تے مبغوزونا معذبونا دا بخیلان دیو بنے اللہ غصہ شوے دے دیو تب عذاب بلوی گی یادا چھے اللذین دا منصوب علی الذم دے الذم اللذین اللہ وی زبت بینام دا آغو کسانو چگا شمتیا کئی بخل کئی و یامرون بالناس بالبخل امر کئی خلقو تا بالبخل پشمتی سرا و یک تمون ماتا ام اللہ اپٹوی آغا شیچ ورکڑے دے اللہ من فضلی دے فضل خپلنا مال دولتی ورکڑے دے بخل کئی پٹائی علمی ورکڑے دے بخل کئی پٹائی نی بیانوی و آتدنا للکافرین عذاب مہینا مونگا تیر کڑے دے کافرود پر عذاب مہینن زلیل کون کے رسوہ کون کے گورا دا جملہ اتدنا للکافرین ذکر کر باخیل چیوی کنا باخیل پوئیگا مسئلے ون کدا بخل جیز گنی چی دا ما بخل جیز دے حق پٹاول جیز دی دا کافر شا نچے کافر شا مو تیر کردے دے کافر رو پرا عذاب موینا واللزین انفکونا موالاهم اوز گورا بل سخی دے دا خو باخیلو کنا بل سخی دے خو گورا سخاوات کئی خوریاد پرے کئی ددی سخاوات ندے قبول شم شنتیا ندے قبولا سخی سخاوات ندے قبول یقین نکوی آخرت نمانی سر پریاد پر نمود پر خرچے کی اللہ وی چدان ندے قبول کڑیر سخی ہے خان سخاوت نه دی قبول، د بخیل بخل نه دی قبول، سخی سخاوت نه دی قبول چې الله رضا ده پر نه وي. ها پیغمبر مسلمان والذین ينفقون آ کسان چې خرچه کوي مل نه خپل اره آ ان سه د پر د خود نه خلکو ولا یؤمنون بالله یقین کی په الله باندې نه پوره د آخرت باندې نو عبارت محذوف ته طالب فشیطان له قرینا شیطان دی د پر دوست ها ومن یکون الشیطان له قرینا آسو چې د پر شیطان دوست وی فسا قرینا ډیر بد دوست دی بیکار سړی سره دوستی ما کا وا شیطان سره دوستی ما کا زجر ما تخفیف اخروی رټنا ورکی او ما ظالما څنوکسان د دیو دے او څنوکسان د دیو لو امنو کچری دی ایمان راوډه پلا باندې پرې د اخرت باندې اخر چکړې وې داغه مال نه چورکړې الله تعالی دی ولرا په قانوني شرعي سره څنوکسان په دیوشتا ای څنوکسان نشتا مړه خو کړې وو کنه دا چې وکړې وکانه لو به مالیما دی الله تعالی په دیو باندې الیمانا پوي دی الله ان الله لا یظلم جواب د سوال مقدر دی چې کپ مال په ترګان دی خرچا نه کوم نو بیا به زیشي بیا به زیشي کنه دا ترګان دی ګونه خو ځکه په خون کپټه ورکا بیا به زیشي الله وایي چې چا سره زیات نه کوم تا چې ورکړل ز اجر در کوم ها ان الله یقینا الله لا یظلم مثقال ذره لا یظلم زیاتین کوي پاندازې د زره باندې یا لا یظلم لا ينقص احدا مس لا ينقص احدا مثقال ذره نکموي پاندازې د زره وين تکو حسنا کچيري وي د زره نیک عمل وي نیک وي زائف د چني وي کورتان ويوته ملذون اګوره کنيک عمل وي زره برابر د چني وي ها بعد عمل ذکر نه کچه بعد عمل بده چن کی بعد عمل به مغا سزا ورته ملويږي دا د الله رب العالمین فضل دی چې په یوې نیکی لاس بدل درکې په یوې ګناه یو سزا درکې یو اورز مزدوری چې مزدور وکي پکار ولري چې یو مزدوری ورکې کنه لاس مزدوری ته ضرورت شته خو چې مالک سره یو اورز مزدوریو کې لاسو ورېدو پیسې ورکې دا د مالک احسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې وا غناو کې یو بدل درکې دا د الله تعالی عدل دې کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی و ان تکو حسدن یزایفا و یوتم لدونو واربکی د خپل دربنا اجر عظیمن اجر لوي کچر اخلاص ور کیوی بدله خو باڅې دچن ور کوي نور اجر باور کی جنت باور کی فکیف ایزا جنا من کل امت بشهیدا فکیف الحال ای های سرنگی بوی حال پا قیامت کے ازا جینا من کل امتن ہر کل چی پیش کو منگا دا ور امتن بشیدن یو گواہ بو پیش کو مخا آدھا ٹول خلق پا دی گواہ نے انکارو کی نو علیہ السلام بوی چی ما مسئلہ کری واہا امتی بے انکارو کی آٹولو پہ امبران امتن بے انکارو کی بیا به نبی علیہ السلام گویو کې ها چې بالکل دغه حق خبره کړی و نو علیہ السلام مسالہ کړی او نه هني څو کال دعوتي چلاولو اټولو کړی و منه دروغ ما وایو وجه نبی کان رابول مونګتا علا حولای پدغه باندې شهیدنا گوا به تبلیغ په تبلیغ کولو سره تب گوی ور باندې وکي ها عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام فرمایلو او ابن مسعود شاگردا لک تلاوات تر تاو کایرا نبی علیہ السلام باندې بل سڑی تلاوات ډیر خلګی دا لک تلاوات هو کا شاگردا عبداللہ ابن مسعود تر تاو فرمایلو یا رسول اللہ تا ډیر لوی شخصیت یې تا تازه سرنګ تلاوات وکړه وینا لک تلاوات وکړه خیر دی ها وی تا په مخ کې نشین کوي وکا سړیا لکه استاد شاگرد ته شاگرد تلاوات وکړي شاگرد لا پسې تقریر وکا خو غونډه تقریر وکا دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سورۃ النساء شروع کا کله چې سورۃ النساء شروع ک و دی آیات چر اور رسید فکیف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. دته چر اورسید نبی علیہ السلام پجاڑا شو و خی سترګونه تالیش و عبد الله ابن مسعود سے عباس مدارے گا اورے گا باز باز باز باز و جڑی دخا الله اکبر. دادا نبی علیہ الصلات والسلام فضیلت ته وګرا ها ټوله دنیا باندې و قیامت کې گواہی کوي ها پیشم صلی الله انے د مخ کې ما بحث کړو په دې شهیدن کی د خودن کې شهیدن فی یوم القیامه یوم یذین یود الذین کفروا اګوره په دې ورځ کې و کافران نا فرمان گناگار سخت خاپاوی خا اللہ وی پدیوری دیکھے با خواخا گرد چه توحیدی نوی من علیہ السلام وعاصا والرسول چه نا فرمانی کری دی پیغمبر بیدہ عاصا والرسول دی پیغمبر خلافی کرده زن نی دین جوڑ کرده خا و کافارو توحید نا منکیرو سارمان بکی سب خواخ گنی لاو تسلیم الارض که برابر کری شیع پا دیو بانی دزمکا مو بانی برابر کری شیع هموار شویه سورت النبا خیریت یا لیتنی کنتو ترابا خواهر ویخا دا افسوس بود کافر با توحید بسی ارمان دو کی رو بما یود اللہ او کانو مسلمین اسلام توحید پسے او بیداتی با سنت پسے ارمان دو کی ہاں سورت فرقان وگورا یوم یعزو پدی او ریزے کے با بیداتی چکون لگی پخلو لسنو دا گوتے بخوری لسنو بخوری ہاں یا لیتنی کن یا لیتنی ایتا خستمار رسول سبیلا عرب کیا عمل کر رہا ہے ہاں یارا دو شینو پسې بارمان کیو توحید پسې یو سنت پسې کامیاب غدی منی بیا اشاعت توحید و سنت کوي په یکم سره دا کامیاب دی یارا ولا یکتمون الله حدیثا یادا لو دری لو تمنا یادې تمنا یا مصدریا یا لو چه دې دا شرط یادې لو تو سموا به ولارزا بشارتے چه برابر اکڑی شی پدیو بن از مکان فلا تو سوا بهم الارض دے جدے برابر بن اکڑی شی پدیو بن از مکان نبشی پٹولید اللہ نا حدیث نیو خبران لا یک درون علا کتمانی ہی کوشش پو کی خو نب کدری گی پو پٹولو دا خبر باندے سوال پیدا کی گی تلیبا پٹائی خیب پٹائی سورۃ الانعام دریشتم آیات کې وګورا والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې کوم شرک درې انکار به وکړه پټه به کی ودلته وې نشي پټاوې دې پر جواب دادې حوالی به پټه کی انکار به کی په خله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا به الله رب العالمین د دیو په خلو باندې ټپاوله غوي الیوم نختم علی فایم خلی بنی با ٹپاو لگی چپ خلی با بان سر اخلا بان کے خبر امنشی کوئے لسون اوخ پی بگوئی شروع کی بدنی بگوئی شروع کی یوما ناخت مولا فائیم و تقل منعیدیم و تشدور جلوم بی ماکانو یک سیبون خپی لسون بگوئی شروع کی خان بیا باغین آباد اقرارو کی اول بے انکارو کی بیا بے اقرارو کی تاروز نشتا دے یا ایو الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ امر مصلح ذکر کئی ہاں عبدالرحمن ابن عوف دعوت کڑے ہو ہاں نو پاگا دعوت کے شراب چیو غامو تکا پا دی زمانے کے شراب حلالو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دعوتو خوڑ دم اخوام تیم ہو بیاور پسے شراب اسخلو صحابہ ہو زکا جیسو کنا لکنن بیپسی بطل تسخیخا دا چه جائز کلا چه منستمخ کشا علی صاحب بولیا ایو الكافرون دا صورتی تلاوات کر صورت کے لگ غالات شا بولیا ایو الكافرون عابدو ما تعبدون لا عابدو پزیبنے عابدو ویلو دا حکم نزل شا او مومنانو لمانځت عادنا شی په حالت کې منځ دی کېږي ها نو ګوره شراب جایزو خل منځ په واخ کې بیا نه جایز شو ها بیا ورسته حرمت مکمل حرمت راغې ما در تمخ کې لیو ها تفصیل کړو یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیما اسم کبیر و منافع گناہ ڈیرہ دے صفحے دینشتا ورگے بیا دلتا مونس بواق کے شراب ماس کئی یو دا چرسیانو دلیل دے خان چرسیان ناستو چاور طویلو چه سیبانو المنزونا والے نکو دا کی کرو می کرو که ڈیر ناستوی گن دی خوڑو باندے سیبا المنز والے نکے المنزونا والے نکو وی المنز متمافتے والے مافتے وی قرآن کے اللہ ذکر کردی دے خان سرنگے وی اللہ فرمائی یا ایو اللذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ ایمان والو مونز تا منیز دیکھے گئی مونز ما کوئی یہ گورا قرآن کے ذکر لی گا نتور تو یہ چلا کی خیمہ پرے کوئی گا نا و انتون سکارا مونز تا منیز دیکھے گئی نا شیپ حالات کے دانا چندہ چی مونز ما کوئی سکارا سکارا دا سکر نا دے مطلب دا چے تیسرا عقل بندی گی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عقل بندی گی شراب خمر دا دا مخامرت العقل نہ دے عقل بنے پردارا والی کلا چی شراب بس کے نشاو کے پا عقل نہ پردارا والا بیا پا خوبا دو نہ پوئے گی ہاں بیا لیوانی پا شاندہ گرزے ہاں عقل نہ کار نہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نشے نہ زانو ستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتا تعلمو تر دی پورے چه تاسو پوئیشی پوئیگی ما تا قولون پاغشی بنے چه تاسو وائیں ولا جنوبنی لا عبر سبیل بلا مسئلہ کی لا تقرب و موازی صلا و انتم جنوب منیز دیکھے گئی منستا زینو دو منستا لکا مثلا جماعت مسجد وغیرہ آغا تا مورنیز دیکھے گا و انتم ولا جنوبن نا پا حالت جنابات کے جنابات پا حالت کے منز و نگے ہاں او زینو د مونستور نه دینه شي مسجد ته نه نوځي ها الا عابر سبیل مگر چې تیری دن کې او پلارې باندې عابر سبیل تیری دن کې او پلارې باندې حالات ته جنابت کې لارې باندې تیری کې مسافر یې مسافر عابر سبیل منا مسافر یې او بدر ته ملاو نشوي نو چې وب ملاو نشوي ولم تجدوا ما ان او با ملاو نشوی نو بیا تیموم ویو ها دا سی مسئلہ لے ها یا الا عابر سبیل مگر چی تیری دن کے اوپر لارے بندے مسجد کے لار دے ایت طریقہ نے جڑی گی مسجد کے لارے بنے تیری دے شیخا سا طریقہ نشتن پہیگم سلیم پاوا خونشت لے گا لیکن ترنگی امام شفیع سے فرمائی و این کن تو مرزا بلا مسئلہ گئی ها نو گورا دی که دا خبره چې جنابات په حالت کیوئے غسل په حالت کی مونز بنا کئے ہاں قرآن بنا را خلے دا قرآن تلاوات بنا کئوئے که خزوی که سڑیوی خزا پا حالت تا محوری مرس کے خیز نفاس کے دے قرآن نشی را خستے تلاوات نشی کوئے البتا اغا استازا چه خلگو تا مشیمانو تا سبق خی یو یو ٹکے ورطا کوئیش آلے با اللزینہ بیا ورسته ورسته آمنو ثواب پنیت بنی نشی تلاوت کوئے ہاں البتہ ذکر کوئیشی سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کوئیشی آم درنگے جنابات حالت کے ہاں پہیگی مسئلے ون خاجی بلا مسئلہ کئی و این کن تو مرزا کچر تاسو مریضان یہی مرزا جمع دا مریض دے دا سه بیماریه چې او دا سړو بو سره نشي کوي تاو دې ملويږي نه تیموم وای کته دې ملويږي تاو دو سره وکا کوشش وکا او علا سفرن یا رواني په سفر باندې 77 کیلومتر مازال دی یا 48 میل مازال دی او جاء احدن یا راغل یو کاس من کوم د ستاسو نه منل غایته د غاټو بولو نه غاټو متیازو نه غاٹے متیازے ہوکے ہاں قضے حجتی ہوکے طالبہ کوڑے متیازے ہوکے بیا وړې متیازې وکې که غټې متیازې وکې. ها نو خدان در تویلو کنه چه حافظه وی که چوی زبانی تلاواتم نشی که وی قرآن خواسته نشی راسته آره ایوه حافظه در چیو سورت ویو دی خاجی غاٹه متیازه ہو که ها داواره متیازه اور سرزه کرنه که همو علاقه که ساده و در عجیبا ساده و علی در جنت الفر تا چه عجیبا عجیبا خبره که ولی ویارا پلنکیت ساخ بیماریه ها ویوالی وی چه غاٹه متیازه که واره متیازه رو سرخ پلا بیگی ها تا که ساخ بیماره ده دی بیماری علاج ہو که ساده با ایک دانگا براو که ها پیگو زلیم غاٹه متیازه سر واره متیازه چی چی او لا مستمن نسا یا تاسو یوزه شو د خزو سره خپل خزو سره یوزه شوی کنایه ده جمانا امام شافعی سے بھئی لا مستمن نسا تاسو خزه ماسا کې غوته دوار وړه ها اوی چې په نفس غوته ورړو سره او داس متیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر فلم تجدو دی ټولو خبرو کې فلم تجدو تاسو نمن دی مانو با فتیم مسایدن طیبا کاستو کې رداو کې پاغا میدان پاک باندې ها فلم تجدو اے تاسو نمن دی داو با حقیقتن یو مل پر حقیقتن وبنشتا یا حکمن وبشتا دی بجلی نشتا کوئی بنه بکا نشتا مشین و سیزه ده و بم نیشتا بلکل و نور یوم میل پره بیا و بم نمیلوی نو زمک بنده پاک زمک بنده کاستو که را داو که فتیم ممو تیموم که نیات فرض ده فیگم سلی بنده یو تیموم که یو نیات فرض ده بل یو درب زمک تاور که مخت پرا بل درب زمک تاور که سنگلو ده پرا پیشوی مسلی بنده آتیمون که گوره استینجا نشتا ها بازه خپوی کس بویی چه او گوره غاٹا گیره بویی ها مقبره که سا وقتی چه جنازه روشی گن تیر بشی حالکا نشتا استینجا تیمون که علا ده تحیره اتو که استینجا تیمون که چه داره تیمون که استینجاوانه نشتا دی خاجی یو مغبنه لاس لسونو بنه لاس بس خاتمه شنیاتو که فمسهو او گوره دویم فارز فامسو بی وجوه کم بیا مساو کئی پا مخونو خپلو بنده درم فارد و آئی دی کم پا سونو خپلو بنده ترچنگلو پره آگورا دمو بازی مرگری تیموم بنی سر پویی گینا چی تیمومون دا اللہ خوکم ده ویارا پلنکیل مون نشی کئی بیمار ده ولی سچال ده ویارا جی او داس نشی کئی او داس نشی کئی تیموم ہوئی گینا په ولاړ نه شي کې په ناشته او کې په ناشته نه شي کې لمونځ په ماسته او کا په اشاره او کا دا ډېر وخت پر نه مفکيږي خاصه ځان ته باندې ما جوړو چې سر کې د خوب شي او بیا ماسته مونږ نه کې ها حالا بدر سري صاحب کوي ان الله یقینا الله کانا غفورن غفورا دې عفوان مفي کوون کې غفورن بخون کې مفي بکې بخن بکې و تا خو خپل مات وکه کنه تا خو مات ما هر کوان بانه ما جوړا بانه نمانی الله عذر مانی بانا نمانی ها انه بانه نمانی صاحب ها عذر مانی زجر بره اهلی کتاب اهلی کتاب وتا باطل پرست ته بیا زجر ور کوي چې دا حکمونه دا مساله پټي دا مساله پټي حق پرګدی گمرهي اخلي دا باطل پرستی ها که غالیمی که میوی ها که پیروی که پکیروی او گورا اللہ فرمائی علام تر ایلاللزین او تو نصیب من الکتاب ایتا نگوره نی خبر داغو کسان نا چور کرشتی سا دا کتاب نا نیمگڑی مولیان دی نیم حکیم جان خاطره جان استر اپر سیوان سیریو نیم حکیم خطره جان است نیم مولا خطره ایمان است پیشا مسلی بند علم تر الذین اتنی خبر ځان خبر کدا او کسان نه چور کړي څه ساده کتاب نه دوه تور چې یل رشید وین یل واخه یو په پښتو مدین بیان کتا د پاره مې احسان ک او سورست څنګه یو پیغام سره ون حاجی وی چنده خلګیا او وسیان سره مکاوغه کول خپې کې خلګه یو واس یو چنده خلګه چنده هم منډه والے کنا وسیان هم منډه والے وی چنده خو وسیان سره ځان سمول لکه تا یو دوه ټکی تور ټکی ایلری او تا غاټ والے مون سره ځان ما سمول پیغام سره چته وی چې مون داوره حدیث کړی دی ها پیغام سره داوره حدیث تکړی دی مو وطن کې مولانا فضل کریم صاحب نامه والا د جنت الفردوس نصیب کې زبردست سره و تو کی گپی سره و سړیز دی خوشاله هغه د یو سړی په باره کې مولا په باره کې وی وای پلان کې مولای شه وی وان درا جما نو استوا غن وی و مولای شه وی یم وی د ما په الله باندې کا سام دی چې تو باندې ډیر پیرونه شوی دی خو یو غلاندر پر نه لګی دی هله حال پریشان شه درته ها چې دی باندې اختیار دازي شوی وی نه نه د علم غلاندر پر نه لګی دی یو غپ شپی زړه یو راغات مجلس کې نوسته غن نو مجلس یې بار وخت ګرمول نو ټین د تیر کده خو یو غلاندر پر یو یو ګولې سره نه یو غاصر ټیم پاسه کړل ها وګوره یو درته وی چې کوم سړی کې د خدمت ماده وي استادانو خدمت کوي مدرسې خدمت کوي ته په دې یقین ولر چې دا ته خال مولي دلل دي چې هغه ته ډېر لوی مقام الله ورکړي څه صفات خو وی کنه ذهن د ډېر تیز نه دی خو خدمت مداره الله پاک پاغاز تیز ذهن ولا نه زیات ثواب ته مو ثوابونو محتاج یم کوم د نامه محتاج ثوابونو محتاج په یو مثال خاجی د نیمګړی څه کوي د نیمګړی صاحبان څه کوي خو فتوی لګی نور څه کوي یشترون الظلالا اول خصلت کبیها د نیمګړی د پرا ها نیمګړی د پرا یشترون الظلالا اول خصلت کبیا غورا کوي ګمړی په هدایت باندې غورا کوي شرک په توحید باندې غورا کوي بدعت په سنت باندې دا د کار دین دویم وګورا بیا تحریکن چلے ها پس پس کوي ها کله یو تا وکي شیطان په شان توسوسه چاوي کله بلتا ويريدونا غوړي دیو انت ذل سبيلا چې غلط کتاب صد قران نه د حق لارې نه سبيل حق لارې بیا وسوسه درته چي ها ویجی تاسو نه پېګو مو پېګو ها بیا بارمان کو څه شي ارمان وکي الله کتاب زدا کوم څار من وکم دینه غټر منشته چې الله کتاب زدا وسوسه بدره چې دا شیطان دی ابلیس کو نی به منی ها والله عالم درم کبا هاتی وګرا او مسلمانانو مومنانو دا د تاسو دشمنان دی اگر چې لباسی لباس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لباس ته متکیو د پرهیزګار دی خدا ته دشمن دی والله عالمو بعدائکم الله خپویږي په دشمنانو رستا سره باندې دا د تاسو دشمنان دی وکفا بالله ولیا و یره کدی استاد سره دوستانه او نکن کارته وینو استاد دی بیا به ما دوستانه څوک کوي تا الله سره دوستانه او کومه پرېګ دا وای سړی الله سره دوستانه کوا وکفا بالله ولیا کفی دی تعالی دوست وی بیا به ما دا تر سره څوک کوي کلی کې هوندا یو ملګری دی وکفا بالله نصیرا کفی دی الله امدادی الله بدر سره مدد کی پالا ځان وسپرا ابراهیم علیه السلام میدان کې ولارد دی بیل په بیل ولارد دی ان ابراهیم کان امتا قانتا ابراهیم علیه السلام تعالی جمعات نه لیدی ابراهیم دا یو لوی جمعات امت امتی ورته والی لري دا ځکه دا امت کاری کول سندان په شانت ویلاړو ها گذرونه اور باندې پلکونه سره ډیر شوی وو خو ابراهیم علیه السلام باندې څه سر نه وکړي یارانه چې کوي د پلکونو گذرونه در باندې کیږي ها الله سره یارانه ها وی په یارانه کې ځان سندان کړه پکی پیخیږي د پلکونو گذرونه ها ویګان یارا خو پرګره و سیګ کني د خوشاوازی طریقې سره اندر تل هم نه یم بس پیغمبر زلمه وی پیارانی کی جان سندان کا پکے پیخی گی د پلکونو گزارونا ها ای خا ها وی پیارانی کی جان سندان کڑا پکے پیخی گی د پلکونو گزارونا کله چې مصلا کوي پلکونو گزارونه دروونه کې یو طرف نه پراخ بل طرف نه پراخ الله سره سیار نه کوي کنه دا گزارونه و برداشت کوي ها پیغمبر مصلی باندې آجی او ابراهيم عليه السلام دل د پلکونو گزارونه برداشت کړي ورته ور غورځول الله اکبر دا څه نور ډیر گزارونه برداشت کړي نو ځکه ورته ویلو ان ابراهيم کان امتن قانتا مستقل جماعت ته ها تو سره دعا زره کسان مرګری ما غشن دم صلی الله علیه وسلم بیان وایرا الله اکبر وی الک د سوکتی د نیمګړی سوکتی مړه ک یهودوی ک د نبی علیہ السلام امتیون وی خو چې حق نه بیانې غنیمګړی دې من الذین هادو د مینه تبعیزی دې یا بیان د ما قبل له ها من الذین یادا چې مخ کې وړ مولیان ذکر شو به تل پر اسوس غاٹ مولیان ذکر کیږي مفتی صاحب ذکر کوي لوی مفتی پیغمبر صلی الله من الذین دعو کسانو نا د سوکتی دعو کسان ندی هادو چې يهوديان دي نو چې يهوديان ول صفاته کې موجودی تې يهودي صفات خبره ده کنه پیغمبر صلی الله حاجی وی دا دی یهود آیتون دی و پا مسلمانی چسپن گئی دا قرآن نیم یهود دا پرکا نیم مشرکینو و جنت الفردوس آیتون زان دا پرکا دی رو خیاری این دی رو خیاری حالا دا چی رو خیار لرا من اللزینا دا وڑمولیان داغی پرتی ندی حادو چی غا یهودیان وی چی کولو یو حرفون الکلمان بدلوی کلیمه عموازی دا خپلو زینونا خپلو زینو نا بالکل کلمه بدلی تحریف لفظی کئی تحریف معنوی خواست کئی و بیا وی ویقولونا پینزم کباحت وی دیو کلا بچ نبی علیہ السلام دعوت ورک حق پرست دعوت ورکی وی دیو سمینا باللسان واردو منگا پس زبان ترواسینا بالقلب زر سر نفرمانی کوم یادا چه ظاہرنی بویلو چه سمینا لکه شاگرد ته وی شاگرد طالبہ دا کار مکوا جی جی نکوم نکوم بیا ورغونې ځان سره وی ها چې مړه قوم خو خد کنا پیغمبر صلی الله دا د دیو کارو واسما پیغمبر ته بخیره کوله حق پرست ته خیره کی بتل پرست پیغمبر ته خیره کوله واسما واور د مخبره نه پیغمبره محمد د مخبره واور کنا بیا به ځان سره ورغونې ویلو غیر دا الله واورا ولا ما کی الله د تا کون کی پیغمبر ته خیره کاله ها واسما غیر مسمعين دا لفظ مهم دی ها صحیح معنی څه دی تالو ایشان دی واسما لو ایشان دی سوکتا تا بد خبر نشي اوراوله دا حق معنی لري صحیح معنی تالو ایشان دی واسما غیر مسمعين لو ایشان دی واورا د مخبره تا تا غلطه خبره سوک نشي اوراوله دے صحیح مانا شوا غلطا مانا ایچ دے علا دے تا کون کری واورد مخبرا غیر مسمائن علا دا کون کا تابن دا اللہ دا مخبرا واورا والا ما کا کون کا چمانا مڑ شے علا دا مڑ کا دا لفظ مہم لفظی بے استعمالا والچا دی پویو خلگو خا پویو خلگو غلط مطلبی باخستا خا مهم لفظ تمنا چې وا معنی صحیح دی وی غلط دی دا څه لفظ نه ځان ورسته لکه به حق فلان او کها ذکر کوي ها حق یو حق وجوبی دی یو حق تفضلی دی حق وجوبی معتزله قیل دی چې الله باندې د بندګانو حق فرضی دی وجوبی دی اهل سنت والجماعت وایي چې نه حق وجوبی نشته حق تفضلی دی و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها کالا خواخوی فضل کی خوری زکوار کی کا فضل نکی اللہ بنی چا زور نیشتا چا رزک در کی معتزله وی چنا پا زور با اللہ رزک را کی غلطه معنا او حق معنا شتا شوا کنه نو دي دواج نه فقهاوي چې دي معنی کې وهم دي دا معنا په دعا کې نه استعمالوي به حق فلان لفظ باندې استعمالوي ها بيګو سلام نو دا مهم لفظ دی راينه لفظ مهمو غنه معنا او کلا تقول راينه وقول انظرنا دا چې وهمي لفظونه ما استعمالوي ها چې هغه کې معنا غلطه وي او بل څه وي وراعنا وګوراها اتم کواحد وراعنا لفظ دراعنا به استعمال اول خراعنا سمنا د مول حاز وسطا د صحیح معنا واه او دیو بچلو راعنا د مو به وقفا راعنا دراعنات نچشی به وقف په معنی سره دی د یو لفظ یې صحیح وي غلطو نو ګور دا راعنا به استعمال اول خلین به السناتهم تحریفی کول تاولې با پدی بنې شب خپلې یلوون لین به السناتهم جبې اور بنې تاولې اے راعنا په ځای باندې به راعینا راعینا جبې به تا اور بنې نہ هم کبحته وګرا وطانن فی الدین اترزنه کول په دین کې تان فی الدین کول ها ګوره چې حاکه خبره باندې حق دین باندې سړی تان کوي حاکه کې دی باندې تان کوي داده بتل پرستو نشانه لې اګور الله فرمایي ولو انهم قالوا سمعنا کچیر دی ویلی چې مو اوریدا پاوریدل د قبول والی سره مونږ ته به دریو کا مخابره واورا بوتا انتظار وکا لکان خیر اللهم دا به غره و دیو د پرا دا به دیو د پرا غره و اقوما مضبوطه خبره بوا خو دیو دا څنګه کولو ګل مهم الفاظ استعمال اولو وهم ولا وی خان دا چه والی نکولو وی مرا دا همیشه دا پرا نفرمانو نفرمانو زرون تور شویو دا باطل پرستو اللہ ور بنی لعنت کرده ده توفیق نور کی ولیکن لعنهم اللہ لیکن لعنت کرده اللہ پدیو منی بی کفرین پا سبب دا کفر دا سران فلا یومینون الا قلیلا ایمان نلری نرود ایمان الا قلیلنا مگر لگا الا ایمانا قلیلا پیغمبر صلی الله علیه و آله لغون ایمان رودی پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان ایت صدے زاد المسیر کے علامہ ابن جوزی فرمائی اعتقادهم ان الله خلق و رزقهم دمرا کی داستی چ اللہ دیو پیدا کڑی دی رزق ور کون کے اللہ دے نور دا اللہ حقوق نہ منی نہ ایمان رودی ہاں ترغیب دے توحید تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب توحید طرف تا ترغیب ورکے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاجی وہ یو بجے پر تقریبا غاو کو تفریح ہو کو ہاں 12 بجے ہی کر یو بیا ترجمہ شروع کو ان کا خیر ہاں جمعہ تقریر پر جب ہم ترجمہ کو